पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो क्या सुना भाई बोलो अरे भाई अभी तक मेरे को सोची नहीं है सुनाऊं तो आ जाएगी कोई ऐसी बात खास बढ़िया बात है। बढ़िया बात दो तरह की होती है, एक तो गहरा विवेचन जिसमें हो अपने कुछ शंका हो, दूसरी अपना साधन कर रहे हैं उस साधन में हमारे उलझन आती है, ये दो बात है जो बड़ी पूछने की होती है। तो उलझन आती हुआ पूछने से कईयों की सूझन होती है और गहरी बात पूछने से सबको ज्ञान होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसी की बात है। सुबह वाली बात मुक्ति शरीर की होती है, मुक्ति शरीर की होती है या आत्मा की गति आत्मा की होती है या शरीर की? हाँ एक आज बात आई मेरे को आश्चर्य आता है, सत्संग करने वाले भाई बहन समझने की विशेष चेष्टा करें। उन्हें एक मेरे पास प्रश्न आया कि ये जो गति होती है वो गति किसकी होती है, शरीर की होती है आत्मा की होती है? क्योंकि आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त माना गया है, उसकी गति कैसे होगी और शरीर की गति क्या होती है? शरीर तो छूट जाता है, तो गति किसकी होती है ये प्रश्न। ये भी बात भी महाराज जी, ये जो शरीर ही है ना, यही तो परमात्मा ही तो है, शरीर और शरीर ही, तो शरीर ही जो है वो खुद ही परमात्मा ही है एक एक शरीर में, तो ये निवारण करने के लिए आए थे। शरीर ही परमात्मा ही है, कोई बात है, शरीर तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है तो परमात्मा ही होगा ना, शुद्ध बुद्ध मुक्त तो परमात्मा ही है, तो वो तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है, शरीर छूट जाता है तो गति किसकी होती है, ये हुआ ना। ठीक है ना, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो आप जो साधन करते हैं, साधन करने वाले सज्जनों को चाहिए कि बात का अनुभव करें, सीखी हुई बात और होती है अनुभव की बात और होती है, तो सीखी हुई बातों को पकड़ करके जो करते हैं उसका साधन ठीक नहीं होता। ये जो है कि आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त है ये सीखी हुई बात है, अथवा आप इतने बैठे हो बता दो कि आपको अनुभव है कि मैं शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ मुक्त हूँ मेरे कोई बंधन नहीं है, क्या ऐसा अनुभव है किसी भाई के किसी भाई को तो बताओ, मेरे कोई बंधन नहीं है मैं शुद्ध हूँ और ज्ञान स्वरूप हूँ और कोई राग द्वेष धारक शोक कोई बंधन नहीं है, ऐसा कोई एक दो भाई हो तो पूछो बस बताओ भाई, बोल तो निश्चय बोलो। तो ये बात सुनी हुई है, ये मेरी समझ में अनुभव नहीं है। अनुभव है तो बोलो, कोई भाई बोल दो, बहन में बोल सकते कोई शुद्ध बुद्ध मुक्त ये बात सीखी हुई है अथवा अनुभव में आ गई कि मैं तो शुद्ध हूँ, मेरे में कोई अशुद्धि नहीं है, मैं बोधवान हूँ, बुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, मेरे कोई संदेह नहीं है, मैं मुक्त हूँ, मेरे कोई बंधन नहीं है, सर्वथा मैं मुक्त हूँ, ऐसा जिसकी अनुभव है वो भाई बोले। तो केवल सीखी हुई बात से काम नहीं चलता, किसी का नाम लखपति हो जाए कि लखपति मेरा नाम है, तो लखपति नाम होने से क्या लाख रुपये हो जाएंगे? अगर ऐसे हो जाए तो लखपति कोई नाम धर दे, अपना करोड़पति धर दे, अरबपति धर दे, तो अरबपति अरबपति भी हो जाएंगे। तो शुद्ध मुक्त आत्मा है ये सुनी हुई बात है, ये अनुभव नहीं है। तो शंका क्यों होती है कि सुनी हुई बात है वो बैठती नहीं ठीक तरह से, तो भी शुद्ध बुद्ध मुक्ति गति होती नहीं और शरीर की गति होती सही तो मर जाता है, तो गति किसकी होती है? तो शुद्ध बुद्ध की नहीं होती है। अपना अनुभव करो तो मैं मेरे में अशुद्धि भी है ऐसा अनुभव होगा और मैं अनजान हूँ ऐसा भी होगा और मेरे कई तरह के बंधन है, राग है, द्वेष है, हर्क है, शोक है, दिखावपना है, दम्भ है, पाखंड है, छिपाव है, ऐसे कई मेरे में है, ऐसे दोष नहीं कहते हैं तो वो कैसे कह सकता है मैं सर्वथा मुक्त हूँ? ये सीखी हुई बात काम में नहीं ला सकते, काम आएगी नहीं। और पूरी बात बताओ भाई, क्या कह रहे हैं? मैं तो समझा करके वो मेरे सामने भी डूंगर जी बात रखी, उनका कह रहा क्या है? मुझे कहते महाराजी मैं शरीर की गति होती है, ये प्रश्न पूछा था, शरीर की गति क्या होती है? शरीर तो शुद्ध बुद्ध है ही, ये प्रश्न था। शरीर शुद्ध बुद्ध है? शरीर शरीर शरीर उसकी गति क्या होती है? तो शुद्ध बुद्ध है ही, ये भाव शुद्ध बुद्ध शरीर कभी शुद्ध बुद्ध नहीं होता, शरीर ही कभी शुद्ध बुद्ध हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। ये महाराज जी शरीर का अर्थ परमात्मा समझ रहे थे। शरीर शब्द का अर्थ क्या है? ये परमात्मा समझ रहे थे। सुनो, संस्कृत से शरीरम अस्यास्ति इति शरीरी, जिसके शरीर है, शरीर वाला मुक्त कैसे होगा? ठीक तो समझ कर भी, मैं तो सुनो जैसे मैं बोलूंगा, मैं समझता तो हूँ नहीं, मेरे को पता है नहीं, मेरी ये बात है। शरीर ही शुद्ध मुक्त मुक्त नहीं होता, शरीर के संबंध विच्छेद से होता है, शरीर रहते हुए शरीर का मालिक रहते हुए सदाई बंधा ही रहेगा, शरीर ही होगा वो मुक्त कैसे होगा? शरीर शरीर वाला शरीर ही किसो शरीर वाला देही नित्य मवद्योयम देह सर्वस्य भारत देही मान देह वाला अभ्यक्ता गतिर दुखम देह वध भी देहधारियों के द्वारा, तो देहधारी का नाम देही है, शरीरधारी का नाम शरीरी है, शरीर वाला शुद्ध मुक्त कैसे हुआ? वो स्वरूप होता है, वो शरीरधारी नहीं होता, शरीर वाला नहीं होता, शरीर रहित होता वो होता है। तो ठीक है, इनका प्रश्न वो समझ करके बोलो, अभी समझ लो। ये शरीर का तात्पर्य समझ रहे थे परमात्मा, शरीर का अर्थ जो आप कह रहे हो वो नहीं समझ रहे थे। अच्छा, इसलिए प्रश्न था इनका, परमात्मा शरीर कैसे हुए? शरीर तो एक देश ही होता है और शरीर ही शरीर वाला होता है। ये मेरी भूल थी, है? ये मेरी भूल थी। अच्छा, शरीर को परमात्मा समझ रहा था, शरीर को एक देश नहीं मान रहा था। भाई शरीर वाला ये जितने शरीर है ना, तो इसमें कृष्ण अध्यात्म गीता लिखा है, गीता ने कृष्ण अध्यात्मम, तो कृष्ण अध्यात्म सब अध्यात्म, सब शरीरी अध्यात्म है, सब जैसे ये नहीं पशु पक्षी गीध आदि बिच्छू सांप निकृष जीव नायक की जीव भूत प्रेत पिशाच देवता गुह्यक कितनी जातियां गए हुए सब शरीरी है, शरीरधारी सभी, किसी से पांच भौतिक होता है, पांच पृथ्वी प्रधान, किसी जल प्रधान, किसी में तेज प्रधान, किसी में वायु प्रधान, ऐसे शरीर शरीर वाले होते हैं, तो शरीर वाले सभी बद्ध ही होते हैं, मुक्त होते ही नहीं। शरीर ही तो शरीर ना अपना मानना यही तो बद्ध है, और बद्ध क्या है? शरीर को अपना मानना, जो उसे भी अपना स्वरूप नहीं है, शरीर मिल जाएगा छूट जाएगा, जो मिलता है छूटता है, वो अपना स्वरूप कैसे हुआ? अपना स्वरूप तो वो है जो मिलता नहीं, मिला हुआ है, छूटता है ही नहीं कभी, तब तो वो अपना स्वरूप हुआ, और जो छूट जाता है मिल रहा है वो अपना स्वरूप नहीं होता, उसका साथी नहीं होता, कायदा है। तो इसमें आप क्या सुनना चाहते हैं? अब ये तो बात हो गई, अब क्या सुनना चाहते हैं? देखो भाई, मैंने पुस्तकों में पढ़ी है और संतों से सुनी है, वास्तव में जो इस विषय में गहरा उतरता है वो लोग भले जानकार कह दो, उसके मन में ऐसी बात आती है सरलता से कि मैं जानता नहीं हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, ये बात आती है अनुभव में सरलता से, मैं जानता नहीं हूँ, इस बात जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? कि शरीर क्या है, शरीरी क्या है, संसार क्या है, परमात्मा क्या है, ये क्या है? मैंने सुनी है, बातें पढ़ी है, विचार भी किया है, व्याख्यान भी दिया है, परंतु वास्तव में मैं क्या हूँ पता नहीं है, ऐसा अनुभव होता है। अब बताओ, किसको पता हो तू बताओ भाई, कि मेरे को पता है मैं बता दूँ, बताओ। सरलता से जो ठीक तरह से मनुष्य है वो यही कहेगा कि मैं भाई जानता नहीं हूँ, सरलता से सीधी बात है, बनावटी बातें नहीं। तो क्या है ये बात? है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, नारायण नारायण ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ईश्वर का अंश है, चेतन है, शुद्ध है और सुख राशि है, सुख स्वरूप है, ये बात कही। इसे बात साथ में कहते हैं, सो माया बस भयो गुसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। जैसे परमात्मा शुद्ध है ऐसा ही शुद्ध बुद्ध मुक्त जीव है परमात्मा का अंश, परंतु सो माया बस भयो गुसाई, वो माया के बस में हो गया। अब माया के बस में हो जाने बाद में भूल गया अपना शुद्ध बड़े, भूल गया बुद्ध मुक्त रूप, भूल गया मुक्त हो ये बंधन भी आ गया, वो भूल गया, ये अनुभव नहीं हो रहा है। जैसे कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो अविनाशी का अनुभव नहीं हो रहा है, तभी मरने से डरता है। अगर अविनाशी का अनुभव हो जाए तो मरने से डरेगा कैसे? तो अनुभव नहीं हो रहा है, तो अविनाशी कहा है मैं समझता नहीं हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है चेतन, अब चेतन है तो चेतन क्या होता है? चेतन स्थूल रहते से कहते क्रिया वाला चेतन, बिल्कुल रद्दी बात है। क्रिया तो जड़ में ही होती है, चित्र में होती नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं कभी, जड़ में ही होती है क्रिया। तो क्रिया वाला चेतन क्या देगा? तो साइकिल भी चलती है, इंजन चलता है, मोटर चलती है, तो कोई वो क्रिया वाला चेतन थोड़ी होता है, क्रिया चेतन में नहीं होता। चेतन का नाम है ज्ञान, समझ। ये तो बात समझता है, अपने को समझता है, औरों को समझता है, उसका नाम चेतन होता है। तो चेतन तो ये बात कह सकते हैं, मैं बात भी समझता हूँ, सुनता भी हूँ, औरों को भी ये भी बात है सुनता हूँ, और दूसरों को भी देखता हूँ। और अविनाश चेतन अमल, अमल का अनुभव नहीं है, मेरे में कोई मल नहीं है। राग होता है, द्वेष होता है, हर्ष होता है, शोक होता है, अनुकूलता से आनंद होता है, प्रतिकूलता से दुख होता है। इस वक्त अमल तो अनुभव नहीं होता भाई, चेतन तो कुछ अंश में होता है, अमल शायद सुख राशि ये बिल्कुल नहीं होता। शायद सुख राशि दुख कहाँ से आवे, मेरे में दुख होता है, कई बार दुख हो जाता है, कई बार सुख हो जाता है, कई बार राजी हो जाऊ, कभी नाराज हो जाता हूँ, तो मेरे अनुभव नहीं होता। तो सच्चे सरल हृदय से कहेगा, ये कहता मैं जानता नहीं हूं, ये बड़ी सीधे सीधी बात है। अपने अनुभव से ऐसी दिखती है कभी मैं जानता नहीं हूं, तो क्या करे कि जानने की चेष्टा करे कि मैं भी जान जाऊं। तो जानने में जानने वाले पुरुषों का संग करे या जान जाऊं, और नहीं तो क्या करे कि भगवान के भजन में लग जाए। जानने शक्ति है तब तो जानू, जिज्ञासा है तो ज्ञान मार्ग में जानने की मुख्यता है। तो ज्ञान मार्ग में जाने सीखे नहीं, सीखी हुई नहीं। और इसमें क्या बात है, जानने में हम जान कहेंगे किसी को, और कहते आत्मा है, कोई कहते जीवात्मा है, कोई कहता है कि ईश्वर का अंश है और जीवात्मा है, कोई आत्मा कह देता है, कोई कहता है ब्रह्म है, कोई शुद्ध बुद्ध कह देगा। तो ये कह देने की बात है, अनुभव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अलग अलग कह देंगे, अनुभव नहीं है, मैं ब्रह्म हूँ ये भी अनुभव नहीं है, ये कह देते हैं, अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ। उपासना हो सकती है, ये ऐसी उपासना की जाए, आंग्रह उपासना होता है, प्रतीक उपासना होती है, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अभ्यास किया गया, सोहमस्मि यदि वृत्ति अखंडा दीप शिखास्मि परम प्रचंडा, तो ऐसे में सोहमस्मि वो मैं ही हूँ, ऐसी उपासना है, ये स्वरूप नहीं है, उपासना है। इस उपासना से अच्छा फल हो जाता है, कठिन उपासना ज्ञान की। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा स्वयं परम प्रचंडा, वो दीप ज्ञान दीपक बताया है, भक्ति मणि बताई है गोस्वामी जी महाराज ने, दोनों को दिखाया है। तो ऐसी वो है जो विषय वासना आ जाए तो वो दीपक बुझ जाता है, सोहमस्मि भूल जाता है, पर जो वास्तव में अनुभव हो जाता है वो भूलेगा नहीं। यंग लब्धवा चाह परम लाभ मन्य देना, न पुनर्मोह फिर पुनर्मोह होगा नहीं, फिर वो जो शुद्ध बुद्ध मुक्त हो तो बिल्कुल मुक्त रहेगा, शुद्ध रहेगा, अशुद्धि आएगी नहीं, अशुद्धि है नहीं बोल में तो आएगी कहां से। तो अनुभव होने के बाद भी इस बात हो जाती है, सीखी हुई काम नहीं देती। तो वास्तव में क्या करे, इस वास्ते तीन मार्ग बताए हैं भगवद गीता में, बताया भागवत में, योगास्त्रयो में तीन शब्द कहा है, गीता में तीन शब्द नहीं कहा है। दो करे निष्ठा बताई थी, एक भक्ति बताई है, एक कर्म योग है, एक ज्ञान योग है, एक भक्ति योग है, ऐसे तीन योग बताए हैं। तो कर्म योग से भी परमात्मा प्राप्ति होती है और भक्ति योग से भी प्राप्ति होती है और कर्म ज्ञान योग से प्राप्ति होती है, और चौथी बात ध्यान बताया, ध्यान से प्रवृत्ति होती है, और पांचवी बात बताई है कोई महात्मा की आज्ञा पालन करे तो उसका भी खूब कल्याण होता है। अन्य तेव भजान्तर श्रुत्वा ने भी उपासते ते भी चार तरन देव मृत्यु श्रुति परायणा, ये मार्ग बताए। इन मार्गों में जिस भाई के जिस बहन के जो मार्ग ठीक पड़ता हो, तो कर्मयोग का मार्ग पकड़ो, चाहे ज्ञान योग का पकड़ो, चाहे वो कर्म योग का पकड़ो, चाहे ज्ञान योग का, चाहे भक्ति योग, चाहे ध्यान योग, चाहे महात्माओं की आज्ञा पालन, इन पांचों में से कोई आप किसी को पकड़ो उसके अनुसार चलो तो ये सब खुल जाएगी। बात है समय लगेगा। समय क्यों लगता है कि उसकी प्राप्ति की इच्छा प्रबल नहीं है। जिस इच्छा के अगाड़ी संपूर्ण संसार की इच्छा मिट जाए, जीने की इच्छा भी मिट जाए केवल, तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। और नहीं तो दूसरी इच्छा रहते हुए बहुत देरी लगेगी, समय लगेगा, पर उसे उद्धार होगा, फायदा जरूर होगा। इस वास्ते कर्मयोग में लगे, तो कर्मयोग में कौन लगेगा कि जैसे उदार भाव है और सब संसार के साथ अपनापन है, क्यों भाई हम है सब एक मानव है, तो मनुष्य जाति सब एक है। क्यों शरीरों से देखा जाए तो पांच भौतिक है, आत्मा देखा जाए तो सब परमात्मा का अंश है, मालिक के देखा जाए तो परमात्मा का मालिक है, धातु चीजें देखा जाए तो प्रकृति है, ऐसे सब हम एक है। एक है उसमें किसी का भी दुख नहीं आ जाता। जैसे अपने दुख में दूसरे का दुख हो तो दुख को दूर करने की अपनी चेष्टा होती है, उसमें अपना धन लग जाए, अपनी कोई लग जाए तो वो लगा देते हैं। ऐसे अपने सामने कोई भी दुखी होता है तो हमारा समय भी लगा देते हैं, सेवा भी कर देते हैं, धन भी लगा देते हैं, उदार भाव होता है। जैसे अपने दुख दूर करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे सब दुख दूर चेष्टा करते हैं, ऐसा भाव वाला कर्मयोगी होता है। ऐसे भाव वाला कर्मयोगी होता है, उदार भाव होता है। दूसरा दुख है तो अपना दुख देखता है, जैसे अपने पुत्र का दुख है, जैसे माता है जो अपना बेटा बीमार हो जाए तो माँ पास बैठी रहती है, माँ की शक्ति कम हो जाती है, जन्म करने में शक्ति शरीरी, बेटा तो बीमार तो है बेटा, और शक्ति माँ की कम हो जाएगी, वो अपना पड़ा है। तो ऐसे अपना पर दूसरे में दिखे, अपने पर ऐसे असर पड़े, वो कर्मयोगी हो सकता है। और ज्ञान योगी विचार करता है कि शरीर मैं नहीं हूँ, सूर्य शरीर मैं नहीं हूँ, सूर्य शरीर मैं नहीं हूँ, कारण शरीर मैं नहीं हूँ, इसका अनुभव हो जाए, अनुभव शरीर मैं नहीं हूँ। शरीर तो इदं शरीरं कौन थे, जैसे इदंता से वृक्ष दिखता है, थम्बा दिखता है, ऐसा मेरा शरीर इदंता से दिखता है, ऐसा जिसको अनुभव हो वो ज्ञान मार्ग बचा सकता है। और भक्ति मार्ग में ये संसार इतना बड़ा है, इसका कोई मालिक है, तो सबका मालिक है वो मेरा मालिक है, वो सबका है वो मेरा भी है, सब समय में है तो इस समय में भी है, सब में है तो मेरे में भी है, और सर्व समर्थ है, मेरा है, सबका है तो मेरा भी है, और सब में है तो मेरे में भी है, और अभी है तो अभी अभी अभी अभी है, सब समय में है तो अभी भी है, तो मेरा है, मेरे में है, अभी है, और सर्व समर्थ है, और सर्वज्ञ है, परम दयालु है, ऐसा है, वो मेरा है। ऐसे कर उसका नाम जप करे, कीर्तन करे, और पता मेरा भगवान मेरे है। मीरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा मेरा कोई नहीं है, मेरा तो एक भगवान है, और मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, पदार्थ भी मेरे नहीं है, घर भी मेरा नहीं है, कुटुंब भी मेरा नहीं है, मेरे तो केवल एक भगवान ही है, ऐसे समझ में तो भक्ति हो जाएगा। और एक ही है परमात्मा तत्व। ये ध्यान योग की बात बताऊं, बड़ी सुगम बात है कि एक परमात्मा है, बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों दशों दिशाओं में है, ऐसा विश्वास करके है, इस है पर रहे, दिखता नहीं परंतु है, सबका आधार है, सबका आश्रय है, सबका आधार, सबका प्रकाशक है, सबका देखना और सबका है, ऐसा अगर ध्यान रहे, ऐसा है, वृत्ति कुछ नहीं, और कोई वृत्ति पैदा नहीं हो, पैदा हो तो वो जाओ उसमें है नहीं है, ये तो आ गई फूर्णा चली गई, तो फूर्णा को छोड़ दिया, एक परमात्मा है, फूर्णा आगे चली गई, ना फूर्णा से राजी हो ना फूर्णा से नाराज हो। ना ऐसा भी मेरे पूर्णा न हो ना भी मेरी पूर्णा हो जाए, ऐसा कोई आग्रह नहीं, किसी का कोई कुछ आग्रह नहीं है। इनके उपद्रव है, अपना परमात्मा है, ऐसा दृढ़ विचार हो जाए तो उसमें परमात्मा प्राप्ति हो जाए, ये भी मार्ग है। जैसे प्रहलाद जी महाराज ये समझते थे है परमात्मा, वो कैसे हुआ, जो भक्तमाल में कथा विस्तार से आती है, भागवत में कथा और तरह आती है बहुत विस्तार से। एक कुम्हारी थी, उसका सिरियादेव नाम बताते हैं, भागवत में नाम नहीं आता ऐसा। सिरियादेव कुमारी थी, वो भगवान की भक्त थी, तो भगवान अपना काम करती और भगवान को याद रखती। तो एक कच्चा घड़ा बना करके, मटकी बना करके खूब अच्छी, और घाम में रख देते हैं, वो सूख खूब सूख जाती है, तब उनको इकट्ठे करके घास फूस और बहुत सी चीजें लेकर और वे चिन देते बड़े ढंग से, चिन करके उस घास लग पे आग लगा देते हैं। आग लग जाती है तो घास वो जलता है, उसमें कूड़ा कचरा जलता है, वो जलने से भी बर्तन पक जाते हैं, कच्चा अपना उसमें मिट जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, ऐसे देने ठन ठन ठन ठन बोलते हैं, ऐसे पक जाते हैं बर्तन। तो ऐसे बर्तन लग रही उसको आमा कहते हैं, नाई कहते हैं, आमा कहते हैं। जैसे आमा चिना था तो उसने देखा कि वो कच्ची मटकी पड़ी थी, उस मटकी में एक बिल्ली ने बच्चे दे दिए, तो बच्चे दे दिए तो वो पहला तो ख्याल था, परंतु मटकी सब आमा में जब चुनने लगे, उनको ठीक ढंग से चुनते, ठीक पास रहते तो सब आग से लग जाए, ऐसे चुन लिया। सुनने के बाद याद आई, गए बच्चे थे मिली गए तो वो तो चले गई, आग लगा दी, पीछे पता लगा अब आग बखेर है तो भी वो तो बच जाएगा, वो तो छोटे बच्चे बहुत मासूम, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, आंखें भी खुली नहीं थी, आंखें भी चीज दी, फिर आंखें खुलती होगी, तो ऐसे बच्चे थे तो वे तो मर जाएंगे। तो उसने क्या किया कि भगवान को याद किया कि ये महाराज ये बच्चे नहीं मरे, ऐसे करती और नाम देते। प्रहलाद जी चले गए, प्रहलाद ने कहा तू क्या करती है, तो उसने कहा कि महाराज मेरे से भूल हो गई, एक मटकी में बर्तन में बिल्ली ने बच्चे दे रखे थे, वो बच्चा मैं नहीं, वो मटकी से चिन दी और आग लगा दी, अब बच्चे बच्चे मर जाएंगे आग लगा दी, तो क्या दशा होगी, बच्चे जल जाएंगे मर जाएंगे। तो हम क्या करती है कि मैं ये करते हूँ, भगवान से कहती हूँ ये भगवान वो बच्चे मरे नहीं, वे जीते रह जाए, ऐसे प्रार्थना करती हूँ, परिक्रमा करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो भगवान की प्रार्थना करने से वो बच जाएंगे, जरूर जरूर बच जाएंगे, भगवान सर्व समर्थ है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, तो करने में न करने में उल्ट फेर करने में सर्व समर्थ है, सर्व शक्ति है उनमें, और परम दयालु है और सर्वज्ञ है, वो जानते भी है और सर्व समर्थ भी है, दयालु भी है, तो इस वास्ते उनकी कृपा से बच जाएंगे, इस प्रार्थना करता हूँ। तो क्या देख, जब आवा खोलो ने तो मेरे सामने खोलना, मेरे को बुला लेना, मैं आऊंगा देखूंगा कैसे बचते हैं, देखूंगा। तो हवा बहुत ठंडा हो जाए तो चार पांच छह महीना में सब अग्नि बुझ जाए, सास उड़ा कर जाए, सब ठंडा हो जाए, ऐसे होने पर वो हवा खोलते हैं। तो हवा खोलते के समय प्रहलाद जी को बुला लिए, प्रहलाद जी महाराज राजकुमार थे तो वो देखने लगे तो बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे बड़े हो गए, दो चार महीना हो गया उनमें खेल गए, तो बच्चे खेल रहे हैं इधर उधर, और पांच बर्तन कच्चे रह गए, जैसे मिट्टी से नए बना हुआ होता है ऐसे मछली जो हुआ सूखा हुआ तो था मिट्टी, परंतु मिट्टी पूरी थी तो मिट्टी में कौन रह गए पका ही नहीं, तो पांच बर्तन एक तो पूरा चार चार चारों तरफ था, पांच कोने में रह गए, उसमें बच्चे खेल रहे थे। तो प्रहलाद जी ने देखा तो प्रहलाद जी के हृदय पर बात जम गई, बैठ गई कि भगवान रक्षा करते हैं, वो बात बैठ गई तो उनके भीतर बैठ गई, बैठ गई भीतर में। अब वो पिताजी कितना ही धमकाते हैं कुछ भी करते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, मस्त रहते हैं, पिताजी ने हथियार दिला दिया, हाथी को कुचवा दिया, शस्त्र वस्त्र चला दिए, जल्लादों को कह दिया तुम मार डालो, वे शस्त्र चला दिए, पिताजी मरे ही नहीं। पिताजी है जैसे रहे, होल क्या थी, और पिता की बहन भुआ, वो भुआ कहती मैं स्नान करती हूँ अग्नि का, वो अग्नि में जलती नहीं थी, तो प्रहलाद को लेकर गोदी में बैठी और आग लगाई, तो प्रहलाद जी तो रह गए, वो मर गई, क्योंकि उन्हें नियम था कि तू किसी पुरुष को छुएगी नहीं तो नहीं जलेगी, और बच्चे को ले लिया गोदी में, प्रहलाद को छुए गया, बच्चे को मिल गया, और छूने के कारण से वो तो मर गई, बल गई, और प्रहलाद जी है जो बच गए, तो बच गए, तो प्रहलाद जी भाई ठीक बात है, भगवान को बचा गए। तो वो जो बचे हुए हैं, आग जल रही है, उसमें प्रहलाद जी को उनका पिता पूछता है, करे तू कैसे जल रहा नहीं जलता है, तो वो कहता है राम नाम जपता अंकुतो भयम्, राम नाम जपते में भय कैसे, सर्व ताप शमनेक भेषजम, संपूर्ण तापों को दूर करने का खास औषध है, राम नाम जपता अंकुतो भयम्, सर्व ताप शमनेक भेषजम, सब तापों को दूर करने वाले एक औषध है, शमनेक भेषजम, सब तापों को दूर करने वाले एक औषध है भगवान का नाम, ऐसा है तो वो मैं जप रहा हूँ। पश्चात मम गात्र सिंधु, पिताजी आप मेरे पास आकर देखो, अब आग जल जाओ बीच में, आग तो जल नहीं जाओ, तो पश्चात मम गात्र सिंधु, मेरे शरीर पास आकर आप देखो, पाप को पिछले लाए थे धुना, अभी ये अग्नि भी जल की तरह हो रही है, अग्नि मेरे पास में जल की तरह हो रही है, ठंडा जल है जैसी, अब वह मरेगा कैसे जल में, तो प्रहलाद जी की जची बात वो बात होगी, इसमें संदेह नहीं, ऐसे ही भगवान का विश्वास हो जाए, अपने संदेह नहीं है, भगवान की तावत नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, आज भी ऐसा ही है, ये कोई फर्क नहीं पड़ा है, विश्वास है और रेखा नहीं होनी दूसरी भीतर में कि मैं जल जाऊंगा, ये नहीं आवा कि जलूंगा कैसे, राम नाम जपता हूँ मैं, राम नाम जपता अंकुतो भयम, सर्वता पर सब नहीं के भेषजम, पश्चिता तुम गात्र सन्निधो, पाप को विशल्ला ये दे दूना, ये तो सब जल जल जल की तरह है, मैं जलता ही नहीं हूँ, तो अग्नि बुझ गई और नहीं जले, प्रहलाद जी जलेंगे नहीं, क्योंकि उनके बिल्कुल पिछले जल सकता ही नहीं मैं, जैसे ठंडे जल में कोई आदमी जलता ही नहीं, उसे ठंडे जल में क्या जलाए, इस तरह से आदमी क्या जलाई मेरे को, मैं नाम राम नाम लेता हूँ, तो ये विश्वास पक्का पूर्ण, अभी भी किसी के भीतर में ऐसा विश्वास हो और उसमें संदेह न हो, किंचित मात्र विरेखा न हो, तो ऐसा हो सकता है। एक बात याद आ गई, एक साल गोरखपुर में चातुर्मास किया था, तो वहाँ सत्संग होता था, सत्संग में मैं बातें सुनाया करता, मेरे तो एक जैसा नहीं है सुनाया करता हूँ, तो सुनाता था, तो मैंने एक दिन कह दिया कि आज रात में भी कोई विचार गए तो रात में भगवान दर्शन दे सकते हैं। देखो भाई सुनी हुई बातें मैं कहता हूँ, पढ़ी हुई बातें कहता हूँ, उनमें याद रह जाए कहते था, भूल गए हाथ क्या वो आती बात नहीं, तो मेरे सुनी हुई बातें जैसे मैंने कह दी बातें कि आज भी कोई विचार कर ले कि भगवान दर्शन देंगे, दर्शन दे देंगे, जैसे अग्नि मेरे को नहीं जला सकती नहीं जला सकती, ऐसे आज भी दर्शन हो तो आज ही दर्शन हो जाएंगे, ऐसी बात कह दी। तो एक सज्जन बैठे थे बैंक में कुछ काम करने वाले, तो वे बैठे थे, शिवराम जी नाम था उनका, तो उन्होंने बात पकड़ दी, वो चले गए घर पर चले गए, चंदन घिस लिया, मालाएं लिया, अगरबत्ती कर दी, दीपक कर दिया कि भगवान आएंगे, भगवान के चंदन चढ़ाऊंगा, माला चढ़ाऊंगा, पूजन करूंगा, ऐसे उन्होंने कर दिया अपने। तो रात में मैंने किया, तो दूसरे दिन सुबह मैं गाँव में भिक्षा लेकर जाया करता था, कई घरों में भिक्षा लेकर अपना पा लेता था, तो भिक्षा लेने गया तो उन्होंने कहा आज हमारे घर चलो, चलो भिक्षा कहीं लेनी है भिक्षा, वो चला गया, तो उन्होंने एक बात पूछी कि बात क्या है। वो क्या बात हुई कि आपने कल ये बात कही कि आज रात में भी कोई निश्चय कर दे भगवान मिलेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। तो मैंने कहा स्वामी जी ने कहा है भगवान तो मिलेंगे ही। तो मैंने सब तैयारी कर ली, पुष्प ले आया, माला ले आया, चंद्र घस लिया, धूपते भी धूप लगा दी, दीप कर दिया। तो भगवान आते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे हुआ। तो ऐसे होते होते महाराज कुछ सुगंधी भी आई, कुछ प्रसन्नता भी हुई, रोमांच भी हुए, पर दर्शन तो नहीं हुए। क्या बात हुई? वो क्या बात हो, कौन जाने भाई, भगवान जाने, आप जानो, दूसरे कौन जाने। ये तो बात है, मेरे प्रसन्नता हुई और कुछ प्रकाश मालूम दिया, सुगंधी आई, बहुत सुगंधी, जैसे हरेक अत्र में नहीं होती ऐसी सुगंधी आई, ऐसी सुगंधी आई, पर दर्शन तो नहीं हुए। तो क्या थी कि भगवान आएंगे दर्शन देंगे। तो मैंने पूछा कि आप दर्शन आएंगे ऐसी बात होती थी तो बीच में कभी ऐसी होती थी कि इतने जल्दी कैसे हो जाएंगे? कई तो बात आती थी, कितने जल्दी कैसे आ जाएंगे भगवान, बड़ी बड़ी ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, जल्दी ऐसे कैसे आ जाएंगे, ऐसी आती थी भी। वो यही बात है, ये जो आप कैसे कैसे जल्दी दे देंगे, ये राजा ये रेखा नहीं हो, बिल्कुल नहीं देंगे ही, भगवान को आना ही पड़ेगा, तो बिल्कुल आ ही जाएंगे, इसमें संदेह ही नहीं। तो तुम्हारी ये बात थी ना बीच में, पूछा तो बताया मेरे आती थी बीच में ये रेखा, ये ऐसा जल्दी कैसे आ जाएंगे, वो अटका देती बात, वो भगवान को आना नहीं देती। इस बात से नहीं आए, ऐसी बात बीती हुई है और दर्शनों की बात तो भाई अब जानते नहीं है, ये बात तो उन्होंने कही तो मेरे को भी ठीक बात है। तो आप भाई बहन जितने बैठे किसी के मन में संदेह नहीं हो कि भगवान को तो मिलना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, तो जरूर आ जाए, परंतु भीतर में संदेह नहीं रहना चाहिए, संदेह रहता तो बाधा लगा देगा। जैसे एक बात कल्पना कर, बात बताऊं, क्षमा कर रहा हूं, मेरे से आकर के अगर स्वामी जी मेरी एक चद्दर ले लो, पर साथ साथ के देखो स्वामी जी बड़े त्यागी है, ये लेते नहीं है, ये हरेक लेते नहीं है, पर ले लो, देखो स्वामी जी त्यागी बहुत है, लेते नहीं है। अब मेरे लाल पड़े लेना चाहो तो कैसे, अब भजी थी उसकी स्वामी जी बड़े त्यागी है, तो लेने की हिम्मत नहीं होती। इस तरह से भगवान आएंगे कैसे, तो एक लाल बन जाती है, बोलो स्वामी जी बड़े त्यागी लेते नहीं है, लेंगे नहीं, मेरे मन भी चले तो कैसे लू बताओ, अब फजीत कैसे करूँ अपनी। इसी तरह से मन में आ जाएगी तो भगवान जल्दी कैसे आ जाएंगे, तो भगवान ठीक है, ये रेखा ही रहो। किंतु आप जितने बैठे कोई कर लो, भाई बहन कोई कर लो, पर भीतर में संदेह किंचित मात्र भी होना नहीं चाहिए, कहते तो आना पड़ेगा, आएंगे वो जरूर आएंगे, तो आ ही जाएंगे। भगवान भाव के भूखे है, भाव उनका चाहिए विश्वास, भक्ति है बिन विश्वास भक्ति नहीं, तई मंत्र वेद राम, ज्ञान में ऐसे विश्वास की जरूरत नहीं है, परंतु भक्ति में विश्वास ही मुख है, बिन विश्वास भक्ति नहीं होती। विश्वास होने से पक्का कि भगवान को आना ही पड़ेगा, तो भगवान आना ही पड़ेगा, भगवान आ ही जाएंगे, इसमें संदेह की बात नहीं है, संदेह आपके मन में नहीं रहना चाहिए, वो संदेह पर बाधा देते रहा है। तो उससे मैंने ये कहा तो उन्होंने बात कही, ऐसे तो मन में आती थी तो यही हुआ, तो उन्हें कुछ चमत्कार भी हुआ, सुगंधी भी आई, पर भगवान दर्शन तो नहीं हुए, ये बीती हुई बात है। तो इस तरह से निस्संदेह अगर भीतर में जा तो भगवान जरूर आ जाए, जरूर मर जा, इसमें संदेह नहीं है, पर आपको संदेह नहीं रहना चाहिए, मन में रेखा ही नहीं आती, वो तो आना ही पड़ेगा। जैसे अपना कोई प्रेमी होता है, इसको मैं कह दूंगा वो काम करेगा ही, मेरा करना ही पड़ेगा उनको, इस तरह से भाव पक्का दृढ़ हो जाए। आप कैसे हो, पापी हो, तापी हो, बढ़िया हो, घटिया हो, दुराचारी हो, सदाचारी हो, कैसे हुआ आपकी कोई परवाह नहीं, आप कितने पापी हो, दोषी है, कोई परवाह नहीं, परंतु इसमें इसमें फर्क नहीं चाहिए, भगवान तो आएंगे आएंगे, आना पड़ेगा, कैसा विश्वास हो जाए तो भगवान आ जाएंगे, आपके पापों से भगवान नहीं रुकते, आपके दुराचारों से पापों से भगवान रुकते नहीं। आपके जो कर्म है उन कर्मों में पाप कर्म तो दुष्ट कर्म है, बढ़िया कर्म तो है नहीं। पुण्य कर्म है इनके पाप के तो दिशा कर्म होता है ना। शुभ कर्म तो बलवान होते हैं, पाप कर्म तो निर्बल होते हैं। पाप कर्म तो निर्बल पाप कर्म भगवान को अटका देंगे तो भगवान निहाल क्या करेंगे मेरे से। अगर हमारे पाप भगवान को अटका दे ऐसे भगवान कमजोर वो मिलकर क्या निहाल करेंगे, हमारे पापों से अटक जाए नहीं अटकते बिल्कुल। कितने ही पाप हो आप पापों से अटके, कितने दुराचार हो भगवान उसे अटकते नहीं। पाप कोई भगवान से बलवान है जो पापों से अटक जाए। आपके भाव में रेखा जाती भी नहीं आएंगे जल्दी कैसे आ जाएंगे, इसलिए अटकते हैं। पापों ने अटकते दुराचार से अटकते, आपके लक्षण हो न हो कोई परवाह नहीं, पर बाप का विश्वास पक्का होना चाहिए। जैसे सीरिया दे कंबल कुंभारी का था, ऐसे प्रहलाद जी का महाराज तो प्रहलाद जी भी आग में बच गए। 52 त्रास दिए ऐसा सुने, 52 त्रास जहर पिला दिया। कया तू गया आत्मा क्या तेरे बेटे को ये जहर पिला दे। अब माँ के द्वारा बच्चे को जहर कठिन बात है, कैसे दे। वो प्याला हाथ में लिया गोदी में प्रहलाद छोटा बच्चा, तो माँ तू पिला दे, मेरे तो पिता की आज्ञा पालन हो जाएगी, तेरे पति व्रत है पति की आज्ञा पालन हो जाएगी, तू पिला दे। पी गए प्रहलाद जी, पर कुछ नहीं पी गए, जी गए मरेंगे नहीं। ऐसे मीराबाई के कई तो ऐसा हुआ, एक सिंह को पिंजरे में रखा और 2-3 दिन का भूखा, और रात्रि में दिन में वो पिंजरा है जो मीरम भाई जिस महल में रहती है उसे दरवाजे पर पिंजरा खोल दिया, भूखा चला गया। तो प्रहलाद वो माता देखा मीरम भाई ने, मीरम भाई बड़ी उठी, बड़ी खुशी हुई, अपने दीपक लेकर के जल लेकर के सामने प्रहलाद जी के भगवान, आज तो प्रहलाद जी के भगवान आ गए, प्रसन्न हो गई, मस्त हो गई, आज तो बड़ी कृपा हो गई, प्रहलाद जी के भगवान आ गए, प्रहलाद जी के भगवान आ गए, प्रहलाद जी दो सतयुग में कितने ऊंचे उनके भगवान आ गए। ऐसे कर सामने आरती करी और आरती कर जल, आरती कर जल रखना था ये तारा जल तो छठा लगा चला गया, कुछ नहीं किया उसको। वो भगवान कह दे, भगवान कैसे खावे, सिंह तो खा गया, भगवान कैसे खावे। ऐसे ऐसे कई चमत्कार हो गए, सांप भेजा तो हार हो गया, चरणामृत है ऐसे कह दे अमृत हो गया। ये भगत की भावना है, भगत का दृढ़ विचार है, भगवान पर विश्वास कर दे वो बात सिद्ध हो जाती है। मामूली मामूली तो मैं समझता हूँ बहुत भाई बहनों के काम सिद्ध हुए होंगे, ऐसे भगवान ने कह दिया हमारा काम सिद्ध हो गया। मैं तो कहूँ हरेक का सिद्ध हुआ होगा, थोड़ी थोड़ी बात छोटी छोटी बात है, विश्वास हो गया भगवान हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, जरूर हो जाए विश्वास, पर विश्वास होना चाहिए। बिन विश्वास भगते नहीं, बिना विश्वास भगते नहीं होते ही बिन देंगे मेरा क्या बोला था। भगवान का विश्वास होता है वो विश्वास ही, भक्ति में केवल विश्वास है, विश्वास में संदेह नहीं होता, संदेह होता तो विश्वास नहीं होता। श्रद्धा विश्वास जो कहते हैं ये अंधी होती है, श्रद्धा विश्वास अंधा होता है। मान लियो बात जच जाती भीतर, रग रग में बैठ जाती बात ऐसी है वैसी हो जाता। सब संसार संकल्प मात्र से पैदा हुआ, एक वो हम भव श्याम करने से संसार पैदा हुआ, तो संकल्प का ही संसार है। जिसके भगवान का विश्वास और संकल्प होता है वो काम सिद्ध हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। संकल्प से ही संसार पैदा हुआ, ये सब इस बार से जो कर विश्वास मैं मिलता विश्वास में बदला लोगों का ढूंढा मैदा मैं तो तेरे पास में भगवान पास में है मिलता विश्वास में विश्वास नहीं करते विश्वास बैठता नहीं है क्योंकि मनुष्यों पर विश्वास किया और जगह जगह धोखा खाया इस वास्ते इसके मन में संदेह बैठ गया जगह जगह धोखा खाने से अब भगवान का विश्वास भी नहीं होता क्योंकि कोई विश्वास सिद्ध हुआ नहीं तो कैसे विश्वास करे ये बात है विश्वास बैठ जाए तो भगवान की देह ही नहीं है भगवान किसी से अटकते नहीं है कोई पाप ताप से दूसरे किसी से अटकते नहीं सर्व समर्थ भगवान है भगवान के समान समर्थ कोई है नहीं हुआ नहीं होगा नहीं कोई हो सकता नहीं सर्व समर्थ है सब समर्थ है इस वास्ते विश्वास होने पर कोई कमी रहती ही नहीं ये विश्वास होना ही कठिन है ये है ये अगर कोई कह दो आप इतने बैठे भाई बहन किसी का विश्वास पक्का हो जाएगा भगवान आज मिलेंगे जरूर मिलेंगे ऐसे काम तो कईयों के हुआ है मेरे से मिले कई आदमी मैंने तो भगवान विश्वास काम हो गया उनका ऐसे कईयों को सिद्ध होता है मैं समझता हूँ आप में कई आदमी आप में हो सकते हैं जो भगवान पर विश्वास काम हो गया भगवान की कृपा से हो गया असंभव संभव हो गया ऐसी बातें होती है अपने ईश्वरांग के निकला था तो ईश्वरांग के साथ में एक परिशिष्टांक निकला तो उस समय में जितने महात्मा थे उस समय जितने आजकल उतने नहीं है अच्छे महात्मा थे संत थे उनके पास में गीता प्रेस की तरफ से आदमी भेजे गए और उनसे प्रश्न पूछा कि ईश्वर है इसमें क्या प्रमाण और ईश्वर क्या करता है और आपने अपने जीवन में क्या देखा है आपका अनुभव बताओ ऐसे चार बातें पूछी थी और वो चार बातें परिशिष्टांक में लिखी थी और वो भी ईश्वर की सत्ता और महत्ता के नाम से गीता प्रेस में छप गई थी शायद मिलती होगा यहाँ पर ईश्वर की सत्ता और महत्ता पुस्तक ईश्वर की सत्ता और महत्ता तो उसमें कई ऐसी बातें आती है उसमें मैंने भी पढ़ी जो याद नहीं है पूरी एक कथा ऐसी आई एक सज्जन गए थे बद्रीनारायण तो बद्रीनारायण गए अकेले थे बद्रीनारायण जाकर के पीछे लौट रहे थे तो पहले जब पैदल जाते थे तो झरनों का जल पीते थे झरनों का कई जल ऐसा होता है जो वो बीमारी हो जाती है तो दस्तों की बीमारी हो गई तो आते आते आए तो आते हुए रास्ते भूल गए रास्ता भूल गए तो जंगल में चले गए अब जंगल में चले गए तो वहाँ गांव नजीक था नहीं कोई तो एक पर्वत की गुफा खो मिल गई तो उसमें जाकर पड़ गए रात भर पड़े रहे शक्ति शरीर शक्ति नहीं दस्ता लग रही है कोई पास में है नहीं तो सुबह के समय एक आदमी आया वो जल लाया और कुछ पत्थर लाया उन्हें हाथ पैर धोलाए साफ कराया और फिर जल दिया कि ये पत्थर ले लो उसने पत्थर ले लिया और फिर भी चलने की शक्ति नहीं तो फिर वही दिन भर वही पड़े रहे फिर रात्रि हो गई दूसरे दिन फिर वो आया कहने वही पत्थर लाया हूँ तो पूछा कि तुम कौन हो कि तुम्हें क्या मतलब तुम पत्थर ले लो लाया हूँ ले लो कि मैं नहीं लूंगा तुम पैसे दे हो ज्यादा कहा तो जो तुम भगवान कहते हैं वो हूँ मैं वो परमात्मा कहते हैं जिसको वो भगवान मैं हूँ तो मैं कैसे विश्वास करूँ तो तुम कैसे विश्वास करे कि मेरे को चतुर्भुज रूप से दर्शन दो तो कह दू मैं तो चतुर्भुज दर्शन दिया कि आप आया करते हो कहते हैं जहाँ कोई ऐसा मेरा विश्वास करने वाला होता है वहाँ किसी मनुष्य की प्रेरणा कर देता हूँ मैं स्वयं नहीं आता हूँ परंतु यहाँ पर कई कोसों तक कोई आदमी है ही नहीं अब कौन आ गए तब मैं स्वयं आया हूँ पथ लेकर के कैसे कहता हूँ ईश्वर की सत्ता और महत्ता में है ऐसी पुस्तक ऐसी कई बातें है उसमें तो इस तरह से भगवान दर्शन देते हैं एक सज्जन ने लिखा है कि मैं आ रहा था तो चलते चलते रास्ते से चूक गया और बस नीचे अगर चलूं तो इतना गहरा गहरा पर्वत का नीचे था जो मेरे को हड्डियां बिखर गया उसमें एकदम प्रकाश हुआ बिजली की तरह, कोई बदल नहीं कुछ नहीं, प्रकाश हुआ प्रकाश देते ही पीछा गया, मैं बच गया नहीं तो मैं तो गिर पड़ता था, ऐसा प्रकाश हो गया। तो इसलिए वो भी लिखा है अपने साथ हरनाथ जी महाराज रहते थे नाथ जी, तो नाथ जी की बात सुने अब शरीर शांत हो गया उनका। तो वो एक दिन रात्रि में उठे तो पेशाब करने जा रहे थे तो आवाज आई और पीपल का पास उसमें आवाज आई कि देखो आगे सांप बैठा, सांप अगर मत जाओ सांप बैठा है। वो चले गए आवाज आगे अगर सांप था बड़ा भयंकर, वो काट गया। काटने के बाद मेरे शरीर में मतलब वो सांप के ऊपर छिपका थे वो शरीर पूरा गया सांप, बहुत भयंकर सांप था। फिर जी गए मरे नहीं पर सांप बैठा ही हो, यू आवाज आई सांप बैठा है, कोई भगवान को याद ही नहीं किया और मने भी नहीं, चले गए काट गया। अगर पर्च जोड़ दिया तो ठीक बात थी। इस तरह से भगवान की प्रेरणा होती है। तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत आदमियों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटी है, हम जानते नहीं, जान पर क्या बताऊं। अपने अपने विचार करो तो ऐसी घटनाएं कहीं मामूली चमत्कार ऐसे बहुत हुए, आप विचार करो तो जरूर पता होगा आपको। मेरा विश्वास है कई आदमियों में घटी ऐसी घटना, अचानक ऐसी बात हो जाती है। तो भगवान ऐसे हैं और विश्वास आते हैं, कृपा करते हैं, मनुष्यों के द्वारा करते हैं, किसी के द्वारा करते हैं ऐसे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2055 5 जून 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।